Што рабіць па-за абшчынай, мармытаў іудзей, паміраць. Яны баяліся. І ўсе ж яны свінні. Яны ж таксама абшчына. Яны падцягнулі вось яго да брамы, але тут ён учапіўся за шулы, як дзед за валасы. І хаця яны былі страшэнна тлустыя і здаровыя, яны нічога не маглі зрабіць з ім адным, бо яны перашкаджалі адзін аднаму, а ён такі ўчэпісты, упяўся ў шулы, як самшыт дрэва ў расколіны скалы. Прызнацца, я адразу ўхваліў яго. І ён мне гэтым спадабаўся. Заўсёды прыемна, калі адзін мужна трымаецца супраць многіх. Я трохі разумею мясцовую гаворку і пачуў. «Злодзеі вы!» – крычаў ён. «Каб вы рэцькай раслі, і каб гэтая бедная ваша задніца матлялася ў паветры!» Яны пыхкалі, саплі, вазіліся, як вожыкі, а я сачыў за імі. Мне не было куды спяшацца і не было куды ісці. У гэтым прытульным месцы для мяне не было месца. Яны таўкліся, але нічога не маглі зрабіць з ім. Ён трымаўся і крычаў: «Ва ўсіх разбойнікаў на зямлі адна мова! Яеткі вы, але яеткі вы ведаеце! Што б сказалі вашы нябожчыкі, вашы богабаязныя бабулі, вашы набожныя продкі? Яны перакруціліся бы ў магілах задам да Єрусаліма, які вы прадалі! Нашто вам спісак пана Бога? У вас спіскі нарабаванага!» І тут нечы выспятак выбіў урэшце яго з брамы. Ён паляцеў і пляснуўся ў пыл, а потым ускочыў і распачаў такую ярасную іерэміяду, якой мне ніколі не даводзілася бачыць і чуць. «Ігочаце вы над падзеннем народа свайго, як коні! Шакалы вы! Каб вам ціснуцца да гною, каб вашая скура стала сухая, як дрэва, вушы ў вас не абрэзаны, у трунах вы пачуеце, самі свінні свіння ў жарэце і мерзотнае варыва ў гаршках вашых!» І раптам так закрычаў, што мяне ж разабраў смех. «Басякі! Тфу на вас! Тфу!» Ён кідаў іх прыгаршчамі пылу і плакаў. Ад бясілля, бо гэта ім было, як і словы, аб стенку гарох. Тады я падумаў, што яго і сапраўды могуць пабіць каменнямі, і гэта будзе дрэнна. Я падышоў і сказаў яму: «Хадзем, братка!» І ён сказаў мне: «Хадзем, братка!» — прамармытаў Іосія. І я пайшоў. А што мне яшчэ заставалася рабіць? Мы пайшлі ўжо двох. У Слоніме нам заставацца не выпадала. Равунь не меў рацыю. Бог нібы адабраў у гэтага Шамуэла розум. Ён хапаў, як воўк, за жывое. Пасля мы даведаліся, што мужыкі забілі яго і двух ягоных хаўруснікаў, і яшчэ двох невінаватых. Ты ведаеш, што ён заплаціў доўг слонімскага войта і атрымаў за гэта права выбіваць нядоімкі з ягоных мужыкоў? Што ён дзейнічаў законна, як то кажа права княства? – спытаў жаба. Ён выбіваў. Ды хто там лічыў, колькі ён выбіваў? – сказаў Равуні. Я папярэджваў яго. Але ён не паслухаўся. Шкада не вінаватых. Але як не лічыць іх, мужыкі зрабілі святую справу, забіўшы яго. Таму што выбіў ён удвая больш, як заплаціў. І калі адкупшчыкі будуць і далей грабежнічаць, будзе не забойства, а бунт. Пераб'юць не толькі адкупшчыкаў, іудзеяў, беларусаў і немцаў. Будуць біць і вас. «Но-но», – сказаў Камар, бліжэй да справы. «Мы баяліся заставацца ў Слонімі. Баяліся людзей Шамойла і баяліся мешчан. І ўсё ж я адчуваў сябе такім моцным, якім ніколі дагэтуль не быў. Кепска аднаму. І лепей, калі ёсць побач, хаця нехта падобны. Адзін з людзей мяне падабраў», – сказаў іудзей. «І я да яго прыляпіўся, іначай смерць. Ля сінагог мяне сустрэлі б каменнем, ля чужых парогаў – непаразуменнем». «То, можа б, ты гаварыў?» – спытаў Басяцкі. «Не слухайце яго, ён гаворыць глупства. Яму цяжка гаварыць, і таму ён гаворыць лухту. Няма да чаго яму было ляпіцца. Я ж такі самы выгнаннік, як ён. Я таксама згубіў сваё племя. Што это за свет, дзе адны выгнаннікі чагосьці вартыя? Дык вось, мы спяшаліся пакінуць між сабою і Слонімам як мага боль стадый. Я радаваўся, што я не адзін, і сілы мае прыбылі». «Так», – сказаў Басяцкі, – «ось як, значыцца, ты прыдбаў свайго першага апостала, Хрыстос». Пад вечар мы прыйшлі з ім на бераг бяздоннага возера пад Слонімам, і тут вырашылі начаваць. Галоднымі, бо я не спадзяваўся на тое, што нешта спаймаю сваёй самаробнай вудай. Возера было ўсё празрыста-чырвонае, гладкае, як люстра, і лясы вакол яго былі таксама зялёна-аранжавыя. «Што это ён гаворыць?» – спытаў жаба. «Не ведаю», – паціснуў плячыма Балванович. Мы селі на адзіным голым узгорку, які зарос доўга, як косы травою. Гэта, відаць, быў нейкі могільнік, бо сям-там, прадзерши зямную шкуру, тырчалі з зямлі вострыя камяні, як піраміды, толькі вузкія ля зямлі і доўгія, амаль у чалавечы рост. То прамыя, а то і нахіленыя, якая з трыма бакамі, а якая з чатырма, як дах чатырохкутнай вежы. «Я ведаю гэты могільнік», – ашчарыўся Камар. «Это праклятае месца. Гэты могільнік паганскіх волатаў, пярэваратняў, ваўкалакаў. Хрысціяніну грэх нават глядзець на яго. І падобна таму, як душу загубіць, сядзець там. Запішы гэтую іхнюю правіну, пісар. Не ведаю. Нам было там хораша і спакойна. Захад, чырвонае возера, старажытныя камяні, камашнятаў чэмак. Мы развялі вогнішча, я ўзяў нітку і гачок і рушыў да берага, каб спаймаць нешта. Але як толькі я падышоў да вады, я пачуў, што з возера імчыць густая лаянка, якая абражала і возера, і магілы, і гэты спакой. Непадалёку адзін ад аднаго стаялі два чаўны. Стаялі і, відаць, не маглі раз'ехацца, бо мярэжы іхнія зблыталіся і спляліся, а якраз у месцы спляцення білася вялізная рыба. Дальбог, я яшчэ не бачыў такой вялізны сом, сажняў паўтара, калі не ў два даўжынёй. Відаць, ён заблытаўся в адну мярэжу, пацягнуў яе, наскочыў на другую і зблытаў іх. Сом гэты біўся, раскрываў шырокі рот, плямкаў губамі, варушыў вусамі і вытрэшчваў маленькія вочы. Братчык спыніў свой позірк на жабе і усміхнуўся вельмі хітравата. З таго часу варта мне толькі ўбачыць тлустага дурня пры выкананні ім службы, і мне адразу ўспамінаецца гэты сом.